أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون عزیزان شپږم واقعا هغه ذکر کوي د حضرت الیاس علیه السلام. الیاس علیه السلام د الله د پیغمبرانو نه دی او په قران کې سوره انعام کې اجمالی بحث یې نه صرف نوم ذکر شوی دی په وخت د تذکرې د پیغمبرانو دی او قران کې داغه نرستو ټول قران کې بس صرف دلته کې لغون ته تفصيلي تذکر راغلي یعنی دوځه سوره انعام کې صرف نوم راغلي دي او دلته کې سنا څخه تفصيل راغلي دي او بیا مفسرینو دې کې اختلاف ته جدا الیاس علیه السلام دا هم هغه ادریس علیه السلام دې بل پیغمبر نه دي د یو پیغمبر دونو مندی لکه عبد الله بن مسعود سے وای او عبد الله بن عباس سے او دا رنګي ابن عمر سے بازي نور صحابه غد دي قائل دي جدا يس عليه السلام نه او بازي د دې قائل دي جدا مستقل پیغمبر دی او دارا صحیح ده ادریس علیہ السلام ځان له پیغمبر دی یسع علیہ السلام ځان له پیغمبر دی او دا الیاس علیہ السلام چې دی دا ځان له د بنی اسرائیل او مستقل پیغمبر دی او د رستو د حضرت حزقیل علیہ السلام نه تاریخي د بار سره او مخکې د حضرت یسع علیہ السلام نه بنی اسرائیل ترته پیغمبر شوی او بیا دې ځکه مفسرین ډېر لوی واقعات ذکر کړی دي. علامه بغوی دا رنګي تفسیر مزاری والا او دا رنګي معرفت القرآن د مفتی شهیر شفیع رحمت الله علیه ډېر لوی واقعات ذکر کړی. حسین خبره دا لازم را کې څه چې دې ځکه ذکر دي دا ټول اسرائیلی روایت دي. داغه د آیتونو مزداق ګرځول دا درست نه دي لکه څنګه چې نورو اسرائیلی روایتو باره کې نه بداغه تصدیق کې او نه بداغه تکذیب کې ذکر داغه په کتابونو کې تحریف شوی دی. یی ترسو پورې د قران او د حدیث سره موافق نه دي. ناغه ته نه مون غلط ویل شو نه مون صحیح ویل شو خو داغه کیسه او کہانی بیا د دې الیاس علیه السلام د آیاتونو د پر تفسیر ګرځول دا نه دی بګار. الله فرمایي و ان الیاس او یقینا الیاس علیه السلام جره لمن المرسلین خامخا د لیګل شهونو الله تعالی پر رسالات سره په احکامات سره په دعوت سره خپل قوم دا اگر علی کلو او بیا الله جل جلاله داغه سو جمله د دعوت نقل کړی دی. ان قال لقومي باغه وخت کې چې وې د خپل قوم ته الا تتكون تاسو ولې ځان نه بچ کوي د شرک نه ورته شرک نه ځان بچ کې اتدعون آیات زو پرې ده اتدعون آیات زو بل نه کوي یا عبادت کوي بغلن د بغل بوتو مدد دی مشهور بتو بوتو بال او شام علاقه کې بغلبک یو شعر دی اوندک ک طرف ته منسوب دی. په دا علاقه کې بعد د بغل بوت عبادت کیدو او بک د بادشاہانو مو نو دا شعر ته بغلبک ویل کیږي اوسمشته نو بغل دا د دې مشهور بوتو د دې مشهور بوت دا ګوې کې د دې خدای او د دې بیا سلور سو پیغمبران تاریخي واقعیات لیکل دي چې حضرت الیاس علیه السلام دیت په یو موقع باندې اوم وی دی بادشاہ ته دغه لکه چې کوم بادشاہ چې ته د دې ټول پیغمبران راغون کا زکه الیاس علی السلام ویلو یا الله دې باندې کا تراولې چې دې ته معجزات ویني د پیغمبرای دلایل ویني نو هغه ته وې ته ټول راجم قسم رچې د دې بوت پیغمبران دی نو دې دې دعا وکي د الله نه دی وغواړي عذبم وغواړم نو هغه دې خپل قربانه وکړي د بوت نظرانه وکړي او د بوت نه وختل د دې هغه نظر قبول نشو چې حضرت الیاس علی السلام خپل نظر قربانی هغه پیش کړه نو الله جل جلاله باغی باندې اور رولې گو دا علامت دیو چې هغه الله جل جلاله قبول کړه نو بہرحال الیاس علی السلام خبره هغه دې نه منل هغه وت دعوت ورکاو اددعون بالن آیاتو عبادت کې وای ته بغل بوت وتذرون تاسو پرې د احسن الخالقین بهترین خالق بهترین د جوړون ګنا نو خالق صرف الله تعالی دی خالقین دلته په مصورین په معنا دی په مصورین کې بهترین بهترین مصور او بهترین خالق اغا تاسو پرې د الله تعالی دی په نور باندې د خالقین اطلاق دا مجازن دی ځکه خالق صرف الله تعالی دی د دې وجنه خالق لفظ د غیر الله لپاره استعمالول یا خالق نوم کې خود الله ناجیز دی عبد الخالق صحیح دی یا د انساني فعل ته دا ته د تخلیقاتو نسبت کول چې دا د پلان کې مصنف تخلیقات دي یا د پلان کې سنسدان تخلیقات دي نو دا صحیح نه دي دا د هغه مزامین دي یا د هغه نوشتي دي یا د هغه تصانیف دي او تخلیقات نسبت خالق صرف الله تعالی دی په پورا کائنات کې هیڅ خالق نشته ټول سنسدانان اول تا اخر راجم کې یو مچ نشي جوړول خبر ده تر لګنه نو خالق صرف الله دی نزل تک یو خالقین نور تو ویل شي په خالقینو کې احسن خالق نو په نور باندې اطلاق مجازن دی یا د خالقین نو مراد مصورین دي وتذرون او تاسو پرې ده احسن غټیر بهتر ذات الخالقین په جوړون کې په پیدا کوونکو کې الله ربکم الله چې الله تعالی دې ربکم پیدا کوون کې استاسو دې ورب ابائکم او رب د پلارانو استاسو دې الاولین د پخوانو د اولنو نو فکذبوا الله دې نسبت درو کو حضرت الیاس علی السلام ته نو نتیجې څه شو فینهم یقینن دوی چې دې لمحضرونا خام حاضر بولې بشور کې الا عباد الله مگر نه بندگان د الله تعالی المخلصین چې کوم خالص کړی شوی دي چې کوم د الله برزګزیده بندگان دي الله تعالی خالص کړی دي پیغمبران کړی دي نو هغه بور تنشي حاضرول بلکې په جنت حاضرول شي دا غي اکرام وکول شي وترکنا علیه فلاخرینا الله یې مونږ پرې خره علیه بده باندې فلاخرینا پرستانو خلکو کې ذکر خیر او په هغه ذکر خیر کې سلامون اسش دې سلامون علی الیاسین چ هغه سلام دی په الیاس علی السلام باندې دلته الیاسین وی نو الیاس دایان عرب یاهو عام طور ټولو آیاتونو کې اخره کې یانون دی تاسو ګره مخلصینا وترکنا علیه بالاخرینا سلام علی الیاس نو دا غفاسلو برابرول لپاره د دې وجنه ورسره یانون راغی یاسین یا عام طور عرب چې کوم الفاظ استعمالي عربو عجمی الفاظ دې نور وجبو نو هغه پکې عام طور یانون لګی لکه تور سینا ده کنه نو تور سینین راغله نو دلته کې الیاس ته نو الیاسین راغله عرب چې د نور وجبو الفاظ رالی نمونه رالی نو پاګه اکثر یانون سیوا کوي نو د الیاسین نو مراد الیاس علیه السلام دی ان کذالک نجز المحسنین الله وی مونږ دارنګ څنګه چې الیاس علیه السلام ته مونږ ذکر خیر ورکو پرستانو په ولنو خلکو کې هم دا کرنګ چې څوک قربانه کوي د الله د دین خدمت کوي نجز المحسنین الله وی مونږ په بدله ورکو نیکی کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین الله وی دې زمونږ د بندگانو مؤمنان الیاس علیه السلام د الله پیغمبر ودي چې یو خبره آیات ساته چې بعضو مفسرینو ذکر کړی دي چې سلور انبیاء ژوند دي دو جمع زمکه کې او دو اسمان کې نو اسمان کې زمکه کې چې کوم دي الیاس او حضر دي او اسمان کې چې کوم دي عیسی او ادریس دي علیهم السلام خدا خبره چکم صحیح روایت سره ثابت دي نو حیات د عیسی علی السلام دی. دا نور څومره روایت چې دی یا د حجر باره کې یا دغه رنګ دی ادریس علی السلام باره کې یا د الیاس علی السلام باره کې نو دا ټول کمزوري روایت دي. مضبوط روایت چې کوم دي هغه صرف د حضرت عیسی علی السلام باره کې او د الیاس علی السلام باره کې چې دي دا ټول د تورات د بایبل نه د تورات نه داغه نه ماخوذ دي. باقي کې تذکره ده او پای کې د الیاس علیه السلام نوم الیا ذکر دی. د الیا باره کې الدا په مختلفو سپارو کې دا بحث راغله دی چې د اور شولر علاوه دی پر اوړو او پر اچت کو دا کسی واقعات هغه ذکر کړي خو اسلام داغه نه تردید کوي او نه تثبیت کوي. زمونږ نبی علیه السلام د الیاس علیه السلام باره کې دا ذکر نه کړي چې ژوند دی. نو بار حال دی باره کې مونږه هغه اس نشویلې بس دا اسرائیلی روایت دی صحیح علم د دی الله تعالی دی. و ان الیاس او یقینا الیاس علی السلام لمن المرسلین خام خد پیغمبران نو اذ قال با وقت یو یقول قوم خپل قوم تا الا تتقون خبردار ایت اصول زان بچ کوي د شرک نه خبردار تا اصول زان بچ کوي د شرک نه الا تتقون تزول زان بچ کوي د شرک نه اتدعون ایت اصول عبادت کوي بالند بال بوتو وتذرون تاسو پر د احسن الحالکین بهتر په پیدا کوونکو کې یا بهتر په جوړونکو کې الله ربکم الله پر د تاسو احسن خالقین اسوک دی الله چې الله دې ربکم پالون کې ستاسو دې و رب آبائکم الاولین او پالون کې دا پلاران او ولن ستاسو دې فکذبو پس دې نسبت درو کوی الیاس علی السلام تا فانهم پس کینن دې چې دې لمحضرون خامخد حاضر کلی شو ندی پور کې الا عباد الله المخلصین مگر نه د بندگان د الله تعالی خالص کلی شوی ای بورتن حاضریگی و ترکنا اللہ و من پری خودو علی پد باندی پل آخرین پر رستنو کی ذکر خیر نوچی رستنو کی پری خودو اولنو کی پا اولنی طریقو داغ ذکر خیر سر آیا من پری خودا سلامون دا خبره سلامون چی سلامت یادین علا الیاسین پا الیاس علیہ السلام باندی ان الله پرما یقینن مونږه کذالک هم د کرنګي څنګه چې بدلا ورکړی الیاس علی السلام ته نجز المحسنین مونږ بدلا ورکونی کی کون کو ته انه یقینن د چو من عبادنا المؤمنین ته بندگان مؤمنانو زمونږ الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا الله موږ سره عافیت غواړم فرات را نصیب کړي. الله موږ د مخلصین وبندګان نو ګرځي. یا الله دنیا آخرت کې موږ ذکر خیر را نصیب کړي. یا الله دنیا آخرت پریشان ختم کړي. یا الله دین لپاره خدمت او قربانی را نصیب کړي. الله دا کتاب الله زموږ دنیا کې قبر کې آخرت کې پکار راو. یا الله خپل رضا نصیب کړي. الله دنیا نه زو ترازی. یا الله قبر کې راضی آخرت کې راضی شو.